Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 3 stycznia, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. To proces poszlakowy. Sam podejrzany w sprawie zabójstwa Ewy Tylman do winy się nie przyznaje. W sądzie w Poznaniu trwa przerwa w posiedzeniu. Zrezygnował z członkostwa w PiS, bo jak tłumaczy, nie może autoryzować takiej polityki. Za chwilę Kazimierz Michał Ujazdowski na specjalnej konferencji ma powiedzieć o swojej dalszej przyszłości. W serwisie Trójki nasz korespondent opowie o zgrzycie na linii Pekin-Waszyngton. Pamięta urywki wydarzeń, boi się wody, a w kontaktach seksualnych woli mężczyzn. Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu odczytuje zeznania Adama Z., podejrzewanego w sprawie zabójstwa 26-letniej koleżanki Ewy Tylman. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, odpowiada tylko na pytania obrońców. Twierdzi, że do złożenia zeznań, w których opisał, co wydarzyło się nad Wartą w Poznaniu, psychicznie zmusili go policjanci. W pierwszych zeznaniach mówił, że Ewa Tylman uciekła przed nim i wpadła do rzeki. On natomiast jej nie ratował, bo nie umie pływać. Ten fragment zeznań odwołał. Zostałem wpiętany w sprawę, w której nie popełniłem. Na pytanie adwokata Ireneusza Adamczaka, czy zmuszano pana do złożenia takich zeznań? Tak, byłem zmuszany. Adam Z. bierze leki psychotropowe, które przepisał mu psychiatra. Obrońca pytał go też, w jakich okolicznościach został zatrzymany. Doszło do tego, ponieważ zgodziłem się na eksperyment procesowy, który odbywał się z panią prokurator z nocy z pierwszego na drugiego. Do mojego zatrzymania doszło po tym eksperymencie, tak? Po eksperymencie. W sądzie w Poznaniu trwa przerwa w posiedzeniu, która będzie trwać jeszcze około kwadransa. Jak pisze, nie może autoryzować takiej polityki, dlatego rezygnuje z członkostwa w PiS, napisał na Twitterze europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski. W oświadczeniu polityk napisał też, że jedną z przyczyn podjęcia takiej decyzji jest brak kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ujazdowski zamierza zachować niezależność polityczną, a o szczegółach opowie na rozpoczynającej się lada moment konferencji prasowej. To nie pierwszy raz, gdy polityk rezygnuje z członkostwa w PiS. 9 lat temu wraz z Pawłem Zalewskim i Ludwikiem Dornem w taki sposób sprzeciwił się sposobowi kierowania partią, do której wrócił 6 lat temu. Kolejny dyplomatyczny zgrzyt na linii Waszyngton-Pekin. Amerykański prezydent elekt oskarża Chiny o brak działań, które miałyby powstrzymać nuklearne ambicje Korei Północnej. Tymczasem władze w Pjongjangu zapowiadają w tym roku kolejne testy. W pierwszy dzień nowego roku przywódca komunistycznej Korei Kim Jong-un stwierdził, że kraj ten wszedł w ostatnią fazę testów międzykontynentalnych pocisków balistycznych, które są w stanie dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych. Donald Trump na jednym z portali społecznościowych stwierdził, że nie dopuści do takiego scenariusza. Dodał jednak, że Chiny, pomimo wsparcia, które otrzymują ze strony Stanów Zjednoczonych, nie pomagają w kwestii Korei Północnej. Według źródeł wywiadowczych Korea Północna bliska jest miniaturyzacji broni nuklearnej. W ubiegłym roku, pomimo kolejnych sankcji, Pjongjang przeprowadził 2 próby jądrowe. Chiny to największy sprzymierzeniec Korei Północnej na arenie międzynarodowej. Władze w Pekinie twierdzą jednak, że nie mają wpływu na władze w Pjongjangu. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Tajpej. Idą zmiany w pogodzie, zacznie mocno wiać i chwyci mróz. Czeskie służby zamknęły już dla ciężarówek przejazd przez Jakuszyce na Dolnym Śląsku. Powodem są opady śniegu. W Jeleniej Górze na ulicę wyjechały pługi i solarki, mówi rzecznik MPGK Zbigniew Żońca. 7 samochodów, przejechało w sumie 757 kilometrów, wykonało 22 kursy. Kierowcy narzekają na zimę, bo takiej dawno nie było. Tu się wszyscy przyzwyczaili, że 2 lata nie było w ogóle zimy. Co odśnieżę, pług przejedzie, zawali i znowu muszę odśnieżać. Jest ślisko. A synoptycy przewidują dalsze opady. Wysoko w Karkonoszach w nocy może spaść 0,5 metra śniegu. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu przechodzące na zachodzie w deszcz ze śniegiem i śnieg wietrznie. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne od -3 stopni na Podhalu do 0 w centrum i +4 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła od 1 stycznia wszyscy Polacy mieli mieć darmowy dostęp do lekarza rodzinnego, czyli do podstawowej opieki zdrowotnej, także ci nieubezpieczeni. Wiadomo, że nie ma darmowych obiadów, ale pacjent miał nie płacić. Z wypowiedzi wynikało, że będziemy mogli odwiedzać lekarza bez sprawdzania ubezpieczenia. Chodziło o to, by strach przed ewentualnymi kosztami nie powodował, że potrzebujący z wizyty u lekarza po prostu rezygnują. Sprawa jest poważna, ponieważ według szacunków Ministerstwa Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma dziś ponad 2 miliony osób. Do tej pory w elektronicznej bazie ubezpieczonych ci pacjenci wskazywani byli jako osoby bez prawa do leczenia darmowego. Zatem musieli ponieść opłatę zazwyczaj na poziomie 50 zł, no i płacić za leki 100%. Wszystko wskazuje na to, że tak pozostanie, wynika z informacji zawartych w Gazecie Wyborczej. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, zmiana w ustawie zdrowotnej nie znosi obowiązku potwierdzania prawa do świadczeń, a zatem elektroniczny system EWUŚ nadal będzie funkcjonował. Co ciekawe, można złożyć fałszywe oświadczenie o tym, że jest się ubezpieczonym i wówczas za wizytę nie zapłacimy. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie wówczas ścigał, żądał zwrotu pieniędzy za taką wizytę. Po prostu koszty dochodzenia roszczeń są wyższe, aniżeli należność za wizytę i to się państwu po prostu nie opłaca. Dziś pytanie, czy darmowy dostęp do lekarza rodzinnego dla wszystkich to dobry pomysł? Już teraz czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. A moim gościem jest pan dr Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Zapowiadano dostęp, jak wiadomo, do lekarza rodzinnego dla wszystkich, bez opłat. Coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Nadal jest tak, że pacjent, który przychodzi do praktyki czy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli w systemie EWUŚ, który nadal obowiązuje, jest pacjentem nieuprawnionym do świadczeń, czyli jego jest wyświetlany na kolor czerwony. Musi zapłacić? Nie, musi złożyć oświadczenie. Musi złożyć oświadczenie. Prześledźmy za tym, jeśli pan pozwoli, panie doktorze, żebym wszystko objął rozumkiem. Wizytę u lekarza rodzinnego. Przychodzi pacjent, twierdzi, że jest ubezpieczony, albo inaczej, że nie jest ubezpieczony. Panie doktorze, jestem nieubezpieczony. Co się dalej dzieje? Musi zapłacić za taką wizytę? Jeżeli jest nieubezpieczony, jest pewny tego, że jest nieubezpieczony, a nie tylko mu się zdaje, bo czasami jest tak, że pacjent nie ma pewności. Najczęściej nie ma pewności, czy jest ubezpieczony, czy nie, ponieważ w tym zamieszaniu, które zostało prowadzone poprzez prowadzenie systemu EWUŚ, no, jest pewien procent pacjentów, którzy są ubezpieczeni, natomiast wyświetlają się w systemie EWUS jako nieuprawnieni. Czyli do dzisiaj ten system EWUS jest po prostu zawodny, tak? System EWUS jest po prostu mechaniczną projekcją tego, czy pacjent istnieje jako ubezpieczony w centralnym wykazie ubezpieczonych, czy nie. Zatem w skrótem myślowym można powiedzieć, że EWUS zawodzi w tym zakresie, ponieważ nie wszyscy znajdują się w odpowiednim czasie w centralnym wykazie ubezpieczonych, bo tam z kolei i pracodawca, i wiele innych instytucji zgłasza, że pacjent tą składkę opłaca. Rozumiem. Albo jest od niego odprowadzana. Panie doktorze, EWUS tylko nas o tym informuje. A załóżmy inaczej, że pacjent powie, że jest ubezpieczony, a de facto nie jest. Po prostu skłamie. Lekarz to oświadczenie może zweryfikować, zaglądając do elektronicznej bazy danych? Nie. Jeżeli jest tak, że pacjent mówi, że jest ubezpieczony, my weryfikujemy to EWUS-iem i stwierdzamy, że tam jest wykazany jako nieuprawniony do świadczeń, ale on twierdzi, że jest ubezpieczony, to my wtedy mu wręczamy druk oświadczenia, którym to druk oświadczenia on potwierdza, że to, jego zdaniem, tak, że jego zdaniem jest ubezpieczony, mimo że w systemie EWUS wyświetla się na czerwono, tak? Mimo tego, że właśnie do tego są te oświadczenia, abyśmy mogli tą niedoróbkę systemową w taki sposób załatwić, żeby pacjent mógł uzyskać u nas świadczenie i ponosić z tego powodu żadnych kosztów. Rozumiem, ale z tego, co pan mówi, wnioskuję, że opłaca się oświadczyć nieprawdę. Opłaca się tylko w zakresie uzyskania porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponieważ jeżeli pacjent chciałby tylko zweryfikować, czy jego stan jest poważny, czy nie, i złoży to fałszywe oświadczenie, to Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli on uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej taką poradę, lekarz zbada tego pacjenta i określi, że jest to na przykład zwykłe przeziębienie, że kaszel, z którym ten pacjent przyszedł, to rozumiem, nie jest objaw jakiejś poważniejszej choroby, lekarz mimo że złożył diagnozę, fałszywe oświadczenie, to za taką poradę Narodowy Fundusz Zdrowia tego pacjenta nie będzie pociągał do Ale sprawa już się komplikuje w przypadku leków, bo lekarz na przykład wypisze receptę, prawda? Tak. A potem taki pacjent nieubezpieczony tę receptę zrealizuje w aptece. Tak, bo to już takiemu pacjentowi według ustawy, tej zmiany ustawy, nie przysługuje. W związku z tym to już jest koszt takiej porady plus uzyskane leki, czyli refundacja za leki, które zostały wypisane, już jest większy i wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia może podjąć działania w celu windykacji tych świadczeń, albo pacjent, który się zorientuje, że jednak przesadził z tym swoim statusem nieubezpieczenia, może ubezpieczyć się 90 dni w tył. Czyli jeżeli się zorientuje i uzna, że nie ma potrzeby dalej trwać w tym oszustwie, którego dokonał, to może jest taka możliwość i ustawa stwarza taką możliwość, doubezpieczyć się 90 dni wstecz. Pacjent nieubezpieczony, o którym mówimy, teoretycznie nie płaci za wizytę pod warunkiem, że złoży fałszywe oświadczenie. Tak jest dziś, tak? Tak, prawda, tak. Ale za leki płaci 100% i musi płacić 100%. Tak. Płaci również według nowych rozwiązań za leczenie w poradniach specjalistycznych i w szpitalach, bo w założeniu miało być tak, że ten pacjent przychodzi do tego lekarza pierwszego kontaktu, ta wizyta go nie kosztuje, ale na przykład jeśli zdecyduje się na leczenie w poradni, to już płaci normalnie. Tak, to są już koszty, które ponosi w 100%. I jeżeli on, ten pacjent, oświadczy, że jest nieubezpieczony i będzie chciał jednak być leczony w systemie, to ponosi wszystkie koszty, jakie są związane z poradą zarówno u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak i w pozostałych etapach leczenia, jeżeli tego wymaga. Natomiast jeżeli złoży fałszywe oświadczenie, to poradę u lekarza POZ ma za darmo, natomiast pozostałe porady też ma za darmo, ponieważ to oświadczenie jest fałszywe, ale kiedy okaże się przy weryfikacji tych świadczeń, które zostały udzielone na innych poziomach referencyjnych powyżej podstawowej opieki zdrowotnej, tudzież refundacji za leki, że ten pacjent jest nieubezpieczony, mimo tego fałszywego oświadczenia, to on nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za tą wizytę, którą miał u lekarza POZ-u, bo to się nie opłaca. Tak. Bo ale to się po tak. prostu nie opłaca. Milena Kruszewska z Ministerstwa Zdrowia, rzeczniczka ministerstwa, tłumaczyła, że dla całego systemu mniejszym tym kosztem są wydatki na te wizyty nieubezpieczonych, zakładając, że pacjenci będą oświadczeniami wprowadzać w błąd lekarza czy system, aniżeli te wydatki, które są związane z dochodzeniem potem należności. Niewątpliwie zostały to policzone. Niewątpliwie jest to jeden z powodów, dla których my jako Porozumienie Zielonogórskie 3 lata temu także mówiliśmy, że dobrym pomysłem jest, aby POZ był dla każdego. Ale wyobrażaliśmy sobie trochę inaczej rozwiązanie tego problemu. Nie w taki sposób, troszeczkę nie wprost, jak to zostało zaproponowane ustawą, tylko w taki sposób, że każdy, który przychodzi do podstawowej opieki zdrowotnej, ma udzielone świadczenie i jest wykazywany jako pacjent, który ma tą wizytę za darmo, nie stwarzając takiej moralnej dwuznaczności, że on musi złożyć fałszywe oświadczenie. Natomiast ustawa inaczej to reguluje. Wiadomo, że za nieubezpieczenie lekarze rodzinni nie dostaną dodatkowych pieniędzy. Ale jeżeli by była określona procedura, która by mówiła jasno, że jeżeli pacjent oświadcza, że jest nieubezpieczony, my wysyłamy takie i jest dodatkowa rubryka, czy dodatkowy formularz, który mówi, że pacjent jest nieubezpieczony, my to wysyłamy do Narodowego Funduszu Zdrowia, który informuje o tym ministra zdrowia i za nieubezpieczonych budżet państwa pokrywałby wtedy te świadczenia. No ale po co, zapytam złośliwie, obciążać dodatkowo budżet państwa, skoro tę zmianę można by przeprowadzić w taki to oto sposób, że by taką wizytę funduje lekarz, a nie państwo? No, w momencie, kiedy mamy fałszywe oświadczenie, to nie fundujemy tej wizyty, ponieważ to oświadczenie jest traktowane jako prawdziwe i Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszt tej wizyty, jeżeli tylko, że ono jest fałszywe, to oświadczenie, więc ryzyko jest całe po stronie pacjenta, że złożył fałszywe oświadczenie. Rozumiem, czyli te 50 zł NFZ pokryje, mimo że nie będzie ścigał takiego pacjenta, tak? Dla ścisłości pacjent, ten kapitacja za jednego pacjenta, przyjęcie pacjenta to jest 12 zł. Mm-hmm. A więc jeżeli pacjent przychodzi i składa fałszywe oświadczenie, to to oświadczenie jest ważne 6 miesięcy. My go możemy przyjmować przez 6 miesięcy podstawowej opieki zdrowotnej, więc 6 razy 12 zł to jest 72 zł. To rozumiem. Narodowy Fundusz nam zapłaci. Kończąc tę pierwszą naszą rozmowę, panie doktorze, żeby słuchacze mieli jasność, zwłaszcza ci, którzy są nieubezpieczeni, trafiają do lekarza pierwszego kontaktu i mogą, ale nie muszą, złożyć oświadczenie o tym, że są ubezpieczeni. Tak. Z pewnością niemalże, że NFZ nic w tej sprawie nie zrobi. Tak, to nawet ustawa im to gwarantuje. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze dr Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, jest moim gościem. 17 minut po południu. Dziś pytanie, czy darmowy dostęp do lekarza rodzinnego dla wszystkich to dobry pomysł. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 18 minut po południu. Sooner or later, this Pani Anna pisząca komentuje, pseudoreforma nic w tej kwestii nie zmienia. Daje jedynie ciche przyzwolenie na oszustwo. Tym bardziej, że wobec licznych możliwości zapewnienia sobie prawa do opieki zdrowotnej, nawet przez osoby niepracujące, nieubezpieczonym w Polsce jest się z własnego wyboru, komentuje słuchaczka. No, to nie zawsze jest takie proste. Znam przypadki, kiedy ludzie po prostu nie ubezpieczają się z biedy. 20 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy darmowy dostęp do lekarza rodzinnego dla wszystkich to dobry pomysł? Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. A witam, panie Kubu. Dzień witam dobry panu. Słuchacze, najlepszego w nowym roku. Wszystkiego ja uważam, dobrego. Ja uważam, że lekarz jest na naszym wikcie. No, on pracuje, jest w pracy, jest w przychodni, więc co to za różnica, czy jest ubezpieczony, czy nie jest ubezpieczony, służy temu pacjentowi, więc powinien go normalnie zbadać, wystawić mu receptę, a ten cały cyrk z oświadczeniem i tak dalej, czy to jest generowanie bez sensu jakichś kosztów, lepiej te pieniądze przeznaczyć na zupełnie co innego, nie wiem, dzieci i tak dalej, darmowe szczepionki i no tak mi się przynajmniej to wydaje. A tutaj, czy pacjent będzie ubezpieczony i Fundusz Narodowy płaci temu lekarzowi, to ten lekarz w moim mniemaniu to on chyba dostaje podwójną pensję, bo coś tutaj nie gra. Prywatnie, okej, płacimy, ale państwowo, w przychodni, w szpitalu, no, coś tutaj jest nie tak. Ktoś napisał, dziękuję panu, jestem przedsiębiorcą, tuż po ulgowym ZUS-ie, taka mnie opieka kosztuje koszmarnie dużo, a i tak leczę się prywatnie, bo jest po prostu szybciej. Pan Norbert, halo, dzień dobry. Panie Norbercie. Ja jestem lekarzem. Witam pana. Ja jestem lekarzem i chciałem powiedzieć, dzień dobry państwu. Chciałem dzień powiedzieć dobry. Tylko, że nie zgadzam się z tym panem, że ci wszyscy pacjenci i lekarze są na naszym wikcie. My jesteśmy na swoim wikcie. My również płacimy składki, a demoralizującym dla ludzi jest to rozdawanie i kiedy pacjent dostaje wszystko za darmo, tego po prostu nie szanuje. Nie szanuje. Popatrzcie państwo na prawidłowo zorganizowane kraje. Tam służba zdrowia zawsze kosztuje, a tam gdzie dostajemy, to lekceważymy. Lekceważymy leki za darmo, które są refundowane, wykupujemy i nie zażywamy. Wtedy, kiedy mamy za coś zapłacić, szanujemy lekarza i szanujemy to, że jesteśmy leczeni. Był taki pomysł, panie doktorze, jak pan pamięta, był taki pomysł, aby wprowadzić taką niewysoką, symboliczną niemalże opłatę za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, ale się nie przyjął. Ale panie redaktorze, wielokrotnie, gdzie tylko było to możliwe, w różnych gremiach podnosiłem sytuację, żeby właśnie w ten sposób uratować nasz system. Wyobraźcie sobie państwo, że w dniu dzisiejszym w naszym kraju w POZ-cie na pewno zostało udzielonych 1 000 000 wizyt. Gdybyśmy do tego systemu wpompowali tylko po 5 zł od każdego pacjenta, okazałoby się, że w jednym dniu mamy dodatkowe 5 milionów. Ale zdefiniujmy, co jest leczeniem. Czy leczeniem jest posprzątany gabinet, czy leczeniem jest sprzęt w gabinecie, czy leczeniem może jest tylko wiedza lekarza i to, że pacjent jest przyjęty, ma zaordynowane leki. Za to nie płaci, ale trzeba utrzymać rejestratorkę, sprzątaczkę, zapłacić prąd, wodę, budynek, wszystko. Czy to jest leczenie? A to jest w tych 12 zł, które powiedział pan z porozumienia zielonogórskiego. My dostajemy dziennie na pacjenta miesięcznie 12 zł. Czy jesteśmy w stanie utrzymać się z tego? Pan Andrzej. I to po co my rozdajemy w tej chwili te pieniądze, których ci, którzy z biedy są nieubezpieczeni, to im pomaga pomoc społeczna, inni. Ci ludzie, to jest margines i ci ludzie to szanują, jeśli są z biedy nieubezpieczeni. Ci, którzy są na własną prośbę nieubezpieczeni, są tylko i wyłącznie roszczeniowi. Oni dostają wszystko wtedy gotowe, a stoi z drugiej strony w kolejce pacjent, który płacił 40 lat i ma ten sam standard leczenia. I taki zastanówmy piszą dzisiaj do nas. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam, pan Andrzej. Doszedł do takiego oto wniosku. Od lutego przestaje płacić ubezpieczenie. Jak zachoruje jakoś poważniej, to sobie z zaoszczędzonych pieniędzy opłacę te 3 miesiące do tyłu. A tak leczenie za friką. Otóż przypomnę, że płaci się za przerwę w ubezpieczeniu na przykład od 3 miesięcy do 1 roku. Taka opłata jednorazowa, dodatkowa, to 850 zł. Przerwa w ubezpieczeniu od roku do 2 lat to ponad 2000. Od 2 lat do 5 jednorazowa opłata wynosi 4254 zł. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Dzień dobry, dzień panie Kubo. Dzień dobry słuchaczom. Wczoraj byłem na antenie, a nic nie złożyłem co do nowego roku, także przepraszam. Bardzo proszę. Życzę wszystkich błogosławieństwa Bożego panu redaktorowi słuchającym. Do tematu. Uważam, że właśnie przynajmniej osobom, które z tytułu biedy no, nie są po prostu w stanie mieć opłaconej składki zdrowotnej, aby móc korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Myślę, że po prostu podejście rządu do tej sprawy przynajmniej w tym zakresie jest właściwe, bo patrząc na pewne takie po prostu rzeczy, które wystąpiły niedobre w naszej nieodległej przeszłości, że prawda, niski próg co do możliwości korzystania z zasiłków przez ludzi biedniejszych, prawda, i z tym były związane odbierania dzieci, prawda, z tytułów ekonomicznych, z biedy, a poprawa stosunku w tym zakresie, że ponad 500 000 dzieci dzięki 5+, prawda, no już 500, nie jest skrajnej ale to biedzie, już, także to jest jeden to z elementów. Panie, ja rozumiem, ale to już zupełnie inny temat. Wróćmy do dzisiejszego pytania. Panie Tadeuszu, pozdrawiam. Czy darmowy dostęp do lekarza rodzinnego dla wszystkich to jest aby na pewno dobry pomysł? 26 minut po południu gościem, proszę państwa, dzisiejszego salonu politycznego Trójki Beaty Michniewicz był minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Przygotowujemy zmianę, która od 1 stycznia przyszłego roku spowoduje, że doprowadzimy do tak zwanego uprawnienia obywatelskiego, czyli każdy, kto będzie chory, będzie miał prawo do leczenia w ramach publicznego systemu. To co zmieniło od 1 stycznia? To jest pierwszy mały krok, który polega na tym, że przede wszystkim zajmujemy się tą dużą grupą pacjentów, którzy są gdzieś tak na pograniczu, to znaczy mają formalnie podstawę do tego, żeby być ubezpieczeni, ale na przykład nie dopełnili wielu obowiązków, czy jakiegoś tam obowiązku zgłoszenia, żeby nie być gołosłownym. To są na przykład studenci, którzy normalnie są ubezpieczeni przez swoich rodziców i w czasie wakacji podjęli jakąś pracę krótkotrwałą. W tym momencie wylecieli spod kurateli rodziców i rodzice ich nie zgłosili do Narodowego Funduszu Zdrowia, no i są nieubezpieczeni. No i to jest cała spora armia ludzi, którzy trafiają do lekarza, szpitala i tam dowiadują się, że w tak zwanym EWUS-iu świecą się na czerwono, jako nieubezpieczeni. I dajemy tutaj dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli ktoś oświadczy, że jest ubezpieczony, to po prostu potraktuje go lekarz jako ubezpieczonego i nie będzie znaczy go ścigał. Będzie sprawdzał, mimo, że a się okaże, że skłamał, to nikt go nie będzie ścigał, tak? Ale jest jeszcze druga możliwość. Czyli to prawda, co mówią, że ten nowy system skłania do oszustw. Po prostu w sytuacji, kiedy ktoś, nie będąc pewny tego, a wiele osób nie wie dokładnie, czy jest ubezpieczona, czy nie. Jeżeli skorzysta taka osoba z świadczenia, to po prostu nie będziemy dochodzić od niej kosztów udzielonego świadczenia. Tym przepisem wprowadzamy jeszcze jedną możliwość, mianowicie osoba, która dowiedziała się, że nie jest ubezpieczona, mimo że mogłaby być ubezpieczona, na przykład ten student właśnie, który wraca po wakacjach już na uczelnię i w międzyczasie straci ubezpieczenie, ta osoba uzyskuje prawo wstecznego załatwienia tej sprawy ubezpieczenia i to jest też nowo. Pan Dawid napisał artykuł 68 Konstytucji mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia i obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Jeśli szanujemy Konstytucję, chcemy ją egzekwować, to tak, wizyta lekarska za darmo to jest dobry pomysł, zdaniem słuchacza. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Panie Jacku... To ja? Tak, to pan. Witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry, proszę witam. Ja mieszkałem kiedyś tutaj w takim kraju jak Finlandia, gdzie pierwsze dwie wizyty u lekarza były opłacane, czyli były po prostu za pieniądze i kosztowało to 15 euro, czyli tyle, ile to kosztuje jedna godzina pracy po prostu najprostszego robotnika w Finlandii. Pan Tomasz napisał: szara strefa, uprzywilejowani jak krusowscy, czy na umowach o dzieło na pewno będą głosować za darmowym leczeniem, ale do systemu NFZ dopłacają obowiązkowo tylko ZUS-owcy. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam pana. Czy to ja? To pan, tak. Proszę pana, ja kiedyś mieszkałem w takim kraju jak Finlandia, gdzie po prostu pomoc lekarska jest płatna. Czyli za pierwsze dwie wizyty płaci się po 15 euro, czyli tyle, ile wynosi jedna godzina najprostszego robotnika. Dlaczego nie zapłacić w tym kraju po 12 zł? Tyle, ile jest w tym momencie po prostu godzina na najprostszej pracy i mieć to z głowy. Co na to pan Marek? Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, śmiało. Halo? Czy to pan Marek? Dobrze, czy jest się ubezpieczonym, czy nie? Ja nie słyszałem. Jeszcze raz, panie Marku, od początku. Coś nam zakłóciło. Halo? No niestety, rozłączenie. 12.30. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Posłuchajmy. Jest bardzo dobrym pomysłem z uwagi na to, że konstytucja daje prawo dostępu wszystkim obywatelom do służby zdrowia. W związku z tym jakiekolwiek ograniczanie do tej służby zdrowia jest niekonstytucyjne. W związku z tym taki pomysł jest spełnieniem tego obowiązku państwa. To jest jedna ze spraw. A druga sprawa, nawet z punktu widzenia humanitarnego, ze względu na to, czy ta osoba jest ubezpieczona, czy nie jest ubezpieczona, trudno odmówić bezpośredniej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia temu obywatelowi. Także ze wszech miar ten pomysł jest dobrym pomysłem. 7 trójek. Na początku 22. Dziś pytanie, czy darmowy dostęp do lekarza rodzinnego dla wszystkich to dobry pomysł. Polecam naszą stronę internetową, tam nasz dzisiejszy sondaż. A moim gościem jest pan dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie w Warszawie, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Naturalnie, bardzo dziękuję. Zmiana w ustawie zdrowotnej nie znosi obowiązku potwierdzania prawa do świadczeń. To jest stanowisko, oświadczenie Ministerstwa Zdrowia. Co to znaczy? Jak to się ma do zapowiedzi o darmowym dostępie do lekarzy dla nieubezpieczonych? To jest na pewno krok we właściwym, dobrym kierunku. Krok pierwszy, trzeba powiedzieć, polegający, tak jak podpisał pan prezydent ustawę 10 dni temu, dokładnie polegający na braku windykacji świadczeń osób, które złożyły złe oświadczenie w przypadku przyjścia do lekarza rodzinnego. A zatem osoby, które, mówimy już bardzo kolokwialnie, świecą się na czerwono we WUS-u, a zatem są nieubezpieczone według systemu, złożą oświadczenie, uważając się za osoby ubezpieczone, a jednak nie dopełniły pewnych formalności technicznych, nie będą pociągane do odpowiedzialności finansowej. Ja to rozumiem, ponieważ próbujemy nadrobić, naprawić, poprawić, korygować EWUS, a samego systemu EWUS nie można zweryfikować, nie można doprowadzić do porządku? No, myślę, że można. To oczywiście nie jest po stronie na pewno lekarzy rodzinnych, lekarzy opieki podstawowej. Na pewno system sam powinien zostać skorygowany zdecydowanie. Dodajmy jeszcze, że ta rzecz jest swoistą abolicją wobec pacjentów. Natomiast jest to na pewno krok w dobrym kierunku. Krok, który spowoduje, że osoby nieubezpieczone nie będą się bały do nas przychodzić. Zresztą powiem szczerze, że taka zawsze była praktyka, że przyjmowaliśmy takie osoby i nigdy takim osobom nie zamykaliśmy gabinetów specjalisty medycyny rodzinnej. Rozumiem, ale panie doktorze, obawa jest taka, że to nowe rozwiązanie czy przypadkiem nie zachęca do wręcz niepłacenia składek albo do składania oświadczeń nieprawdziwych. Bo rozważaliśmy z panem doktorem Jackiem Krajewskim sytuację taką oto, że przychodzi pacjent oczywiście, pacjent, do lekarza. I mówi, że jest nieubezpieczony. Nie, odwrotnie, nie. Mówi, że jest ubezpieczony. Panie doktorze, jestem ubezpieczony. Lekarz mówi, no ale w systemie EWUS pan się wyświetla na czerwono. A pacjent mówi, ale ja nie wiem, o co chodzi. Ja jestem ubezpieczony. I co? No, traktujemy wtedy pacjenta, wierzymy pacjentowi, traktujemy tego pacjenta tak jak dotychczas, jak pacjenta ubezpieczonego jednak, bo złożył takie oświadczenie. Jeżeli to oświadczenie będzie nieprawdziwe i złożył je, jak rozumiem, w dobrej wierze, mając wrażenie, że jest ubezpieczony, tylko nie dopełniono pewnych rzeczy formalnych, to pacjent nie będzie ścigany. Jeżeli złożył oświadczenie, które jest niezgodne ze stanem faktycznym i miał tego świadomość, nie dopełnił żadnych formalności i ubezpieczony faktycznie nie jest, to pewnie poniesie konsekwencje finansowe. Otóż nie, otóż właśnie nie, bo już jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które to ministerstwo tłumaczy, że w sytuacji złożenia takiego fałszywego oświadczenia tak naprawdę za tę wizytę te płatności nie będzie roszczeń, nie będzie dochodzenia. Chyba, że taki pacjent wykupi ze zniżką receptę, zrealizuje. No to, to wtedy jest kłopot. Właśnie o to chodzi, bo to jest, dodajmy tutaj dla naszych słuchaczy, tylko świadczenie dotyczące lekarza rodzinnego, pierwszego lekarza kontaktu, opieki podstawowej. Tak, podstawowa tak. Opieka zdrowotna, tak. Tak jest. Natomiast w momencie, kiedy na przykład byłaby sytuacja, w której wiemy, że pacjent jest nieubezpieczony i no, musimy mu wobec tego w takich sytuacjach pisać recepty, leki na 100%. Także dalej to ubezpieczenie warto mieć, prawda? To nie zmienia postaci rzeczy, jak gdyby, co do zasady. To jest oczywiste, bo tak czy inaczej osoba na przykład nieubezpieczona, jeśli zdecyduje się na przykład na leczenie w przychodni specjalistycznej czy w szpitalu, no to się będzie musiała liczyć z kosztami, prawda? Oczywiście, kosztami ogromnymi, a zatem nie jest to na pewno krok, który ma powodować, żeby pacjenci się nie ubezpieczali. Ubezpieczali pracodawcy. Ja tylko jednej rzeczy, panie doktorze, nie rozumiem. Dlaczego my w zasadzie sprawy proste tak strasznie komplikujemy? Na czym to polega? Bo skoro... To jest jakiś obłęd. Skoro wizyty dla wszystkich Polaków... Ale ja się zgadzam. Bo to już tylko pusty śmiech pozostaje. Jest taki pomysł, można dyskutować, czy się należy, nie należy. Oczywiście tak. Oburzają się ci, którzy płacą, a płacą czasami bardzo dużo, na przykład prowadzący działalność gospodarczą, więc się buntują, bo to z ich pieniędzy de facto to rozdawnictwo. Ale dobrze, zakładając, że ktoś tak przyjął... No, jest solidaryzm społeczny, tak? To jest dyskusyjne, tak. bo wiele osób w Polsce płaci po kilka składek zdrowotnych w imię tej źle pojętej solidarności społecznej, ale zostawmy to. Natomiast skoro wizyty dla wszystkich Polaków u lekarzy rodzinnych miały być dla nich za darmo, bo to tak ładnie brzmi, za darmo, nie ma nic za darmo, ale w tym wypadku dla nich, to po co jakakolwiek weryfikacja? Po prostu przychodzi pacjent do lekarza i cześć, i odbywa się wizyta. Ja myślę, że to jest ostatni krok we właściwym kierunku i który pewnie nastąpi w momencie, kiedy nie będzie to system ubezpieczeniowy, tylko system budżetowy. Co więcej, mam wrażenie, że intencje Ministerstwa Zdrowia są jak najbardziej dobre, żeby pacjenci przychodzili na wczesnym etapie leczenia do nas i żeby tak, nie było żeby się tych nie konsekwencji bali. Poradni... Tak, żeby się nie bali. Więc to jest ważne. Niezależnie od tego wszystkiego, że dzisiaj jest trochę zamieszania, trochę kłopotów. Ten EWUS się raz świeci, raz nie świeci. Różnie to bywa w przychodni. Mamy tego codzienne skutki. Natomiast wydaje się, że krok ministerstwa jest krokiem właściwym, który będzie likwidował taką oto sytuację rzeczywiście, którą dzisiaj próbowaliśmy opisać i która jest jak najbardziej patologiczna. Pod warunkiem wszakże, że wszyscy zgodzimy się, że w imię tej solidarności społecznej czy też solidaryzmu społecznego chcemy dopuścić do systemu, do kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej wszystkich, także nieubezpieczonych, pod warunkiem, że zgadzamy się na takie rozwiązanie. Co do zasady, tak. Czy zgodzimy się co do zasady? No miejmy nadzieję, że zdecydowanie jednak tak, dlatego, bo wydaje nam się, że ta opieka podstawowa powinna być dla wszystkich. I to w imię i solidaryzmu społecznego, i pewnego humanitaryzmu, i także finansów publicznych, które zdecydowanie będą cierpiały wtedy, kiedy pacjent będzie się zgłaszał na późniejszym etapie z bardzo dużymi powikłaniami chorób przewlekłych. Na przykład wtedy, kiedy doprowadzi do przypadku nagłego i tak będzie musiał przez system być leczony, tak? Dokładnie tak, bo przecież w sytuacjach nagłych zagrożenia życia nie dyskutujemy o EWŚ-u, nie myślimy o ubezpieczeniu, nie wyciągamy jakichś stert papierów, które to potwierdzają. A ten EWŚ, wracam, bo to jeden z ulubionych moich systemów, ten EWŚ będzie już zawodny do końca świata? Czy to by, myśli pan, że ktoś kiedyś... Ja wiem, że to nie do pana pytanie, ale tak z ciekawości pytam. Ja myślę, że on będzie zawodny do końca świata, dopóki w systemie działają ludzie, którzy muszą wprowadzać ubezpieczenie. Na 10 co najmniej etapach to ubezpieczenie, nawet w przypadkach osób ubezpieczonych, może być niewykazywane w systemie elektronicznej weryfikacji ubezpieczonych, jakoby świadczeniobiorców. Wrócimy do rozmowy, panie doktorze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie. Pozdrawiam. 21 minut do 13. Dziś pytanie w naszym programie, czy darmowy dostęp do lekarza rodzinnego dla wszystkich to dobry pomysł. 7 trójek na początku 22. Piotr napisał do mnie, czy skłamanie w sądzie nie jest karalne, czy oszukiwanie funkcjonariusza publicznego nie jest przestępstwem. Dlaczego władza zezwala na okłamywanie lekarza? Jakim prawem osoba nieubezpieczona ma mieć te same prawa, co ubezpieczona? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Jolanto, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry witam pani. Serdecznie i pozdrawiam. Ja oczywiście zgadzam się z opinią pana doktora, który się wypowiadał wcześniej, że takie rozdawnictwo nie jest dobre. Wszystko, co dostajemy za darmo, nie cenimy i nie szanujemy. Mam pytanie, co to znaczy nieubezpieczony? Czy nie ubezpiecza się z własnej woli, czy nie ubezpiecza go pracodawca? Nie sądzę, że tych osób, bo pracodawca, jeżeli zależy na pracowniku, to na pewno go ubezpiecza. Nie rozumiem tego pojęcia, co to znaczy nie ubezpieczony. No to są na przykład, pani Lanto, bardzo różne sytuacje życiowe. Ludzi, którzy na przykład nie są na etatach, pracują, jakieś pieniądze zarabiają. Nie może się sam ubezpieczyć? No czasami nie. Może. Teoretycznie tak. Teoretycznie tak, ale to no jest... dlaczego? A no bo na przykład dlatego, że jest to 390 zł miesięcznie i nie każdego na to stać, żeby samemu sobie dobrze, to nie opłacić. Mówmy o tym, że każdego... Nie zgadzam się. Ja w tej chwili jestem na emeryturze. Mam niewielką emeryturę, bo byłam nauczycielką. Mhm. I proszę mi, jeszcze mi zabierają no ponad 300 zł z 2000. Także jest to... No, nie mogę w to uwierzyć, że nie stać. Pracowałam tyle lat, powiem szczerze, w szkole i dla dzieci niewidomych. I proszę mi wierzyć, że wiele rzeczy te dzieci dostawały, a potem jak nie dostały, to powiedziały, dlaczego nie dostały, przecież nam się to należy. Zgadza się z panią, pani Elanco. Zgadza się z panią, pisząca pani Elżbieta. To, że jest za darmo, powoduje kolejki i ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy, zdaniem słuchaczki, nie mają możliwości dostania się do lekarza. I jeszcze jedno zdanie z tego listu. A wie pan, że w każde święta rodzinne zapełniają oddziały staruszkami, których nie chcą w domu, wyrzucają do szpitali, bo mogą. Pani Katarzyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam po raz pierwszy. Ja jestem lekarzem i chciałam powiedzieć, potwierdzić tylko to, co mówił też mój przedmówca wcześniej, że nie ma takiej sytuacji, że pacjent zgłasza się do podstawowej opieki zdrowotnej i to jest też bardzo częstą sytuacją do izby przyjęć i nie jest mu udzielona porada lekarska, jeżeli nie jest ubezpieczony. Mm-hmm. To są najczęściej tam, chciałam odpowiedzieć tej pani, która wcześniej mówiła, to są najczęściej osoby, które są bezrobotne i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Bo jeżeli są zarejestrowane, wtedy mają ubezpieczenie. Czyli osoby, które nie mają jakichś środków finansowych i no na pewno te osoby wydają środki finansowe, które mają na inne rzeczy, już nie będę mówić na jakie, na pewno ostatnią potrzebą jest ubezpieczenie się zdrowotne. No wiemy, o jakich osobach mówimy, natomiast nie ma takiej sytuacji, że te osoby nie mają udzielonej porady lekarskiej. Tym osobom po prostu jest wystawiany rachunek. Te osoby nie mają najczęściej pieniędzy przy sobie. Dostają rachunek i proszę mi wierzyć, że nikt tych rachunków nie egzekwuje. Mm-hmm. Nikt nie ma na to pieniędzy, bo to kosztuje. To nikt prawda. Nie ma na to czasu. Ani szpital, ani szpital, ani poradnia po prostu się takimi rzeczami nie zajmują. Bo to, tak jak żeśmy mówili, jest kosztochłonne, a poza tym z tych osób najczęściej nie da się ściągnąć tych pieniędzy. Tak, a propos... I proszę mi wierzyć, że się nic nie zmieni. Tym, co robi teraz rząd, nie zmieni się sytuacja tych ludzi w żaden sposób. A co to wszystko jest zrobione? To odpowiedź jest prosta. To jest po prostu PR-owa akcja tego rządu, który wychodzi frontem do najbiedniejszych i dba o swoich przyszłych wyborców. Tak, a propos telefonów od państwa, pan Rafał komentuje, widzę, że telefon od słuchaczy puszczacie z taśmy. Mogło powstać takie wrażenie za sprawą telefonu od pana Jacka i pan Jacek przywoływał, jak być może państwo pamiętają, ten przykład swój z Finlandii. Wskutek mojego błędu wypowiedział się na antenie dwukrotnie. Pozdrowienia, panie Jacku. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry, wszystkiego lepszego w nowym roku i kochanej redakcji i wszystkim słuchaczom. Ja mam tylko trzy pytania i proszę mi je pozwolić zadać. Proszę po pierwsze, bardzo. Skoro wszystkim obywatelom przysługuje dostęp do opieki zdrowotnej, to po co zachęcać ludzi do oszustwa? Dlaczego nie wystarczy oświadczenie, tak? Jestem Polakiem, jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, nie mam ubezpieczenia. Tak, wystarczy dowód. Należy mi się to zgodnie z konstytucją. Ja pani Anno o to pytałem. Po co weryfikacja? No właśnie, po co ta weryfikacja? To jest pierwsza rzecz. Skoro się należy, to nie zachęcajmy ludzi do wchodzenia w sytuację składania fałszywych oświadczeń. Aha. To jest kryminogenne, to jest powód... A druga sprawa? Bo wielu słuchaczy czeka. Druga sprawa jest taka, w jaki sposób dlaczego studenci, którzy są na wakacjach, są nieubezpieczeni? Czy tracą status studenta? Mm-hmm. Ten przykład mnie zadziwił. Jeżeli jestem studentem pierwszego, drugiego, trzeciego roku, aż do wygaśnięcia mojego statusu studenta, to kto wpadł na taki pomysł, żeby student na wakacjach przestawał być studentem i tracił ubezpieczenie? A trzecia sprawa? Trzecia sprawa jest taka, w jaki sposób... Ludzie, którzy nie mają pewności, czy są ubezpieczeni, mhm. też powinni chyba mieć możliwość złożenia oświadczenia. Wydaje mi się, że jestem ubezpieczony, sprawdzę, mhm. weryfikuję, uzupełnię. Po co zachęcać ludzi do tego, żeby kłamali, a jeżeli składają oświadczenia w braku pewności, to po prostu dać im szansę, tak jak było to o tym ubezpieczeniu wstecz. Tak, sprawdzę, zweryfikuję. Skoro świecę się na czerwono, to znaczy, że coś jest że nie muszę tak, to jak sprawdzić. Ja myślałam. Jasne. Muszę to sprawdzić, 13 wyjaśnię. Minut do 13. Pozdrawiam. Pan Mateusz pyta, co to znaczy za darmo? To tylko nazwa innego sposobu finansowania. Adam Koziorkiewicz, ekspert ochrony zdrowia. To jest dobry pomysł, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób rewolucyjna zmiana. Raczej to jest administracyjna taka operacja niż znaczna zmiana dla kogokolwiek. Większość osób, które potrzebują bardzo intensywnej opieki, a nie mają ubezpieczenia, to te osoby trafiają raczej na pogotowie ratunkowe i później trafiają do szpitali. I dla tych osób jest to duży problem, bo jeśli ktoś nieubezpieczony złamie rękę albo jeszcze ma jakiś większy wypadek, no to tego typu koszty są bardzo wysokie. Natomiast koszty wizyty w POZ-cie są nieduże, także myślę, że nie jest to wielka zmiana. Panie Andrzeju, krótko proszę, bo czas nam się kończy. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej. Nikt nie poruszył tego i poparłbym to rozwiązanie, żeby wszyscy byli ubezpieczeni. To trzeba powiedzieć, że wszyscy będą ubezpieczeni przez państwo. A i wtedy wie pan, 80% w urzędach pracy ludzi chodzi tylko po to, żeby mieć ubezpieczenie. A no właśnie, znikną urzędy pracy, aha, bo po prostu w każdym mieście jest po kilka agencji pośrednictwa pracy i nie ma potrzeby, niech pan teraz sobie liczbę powiatów pomnoży przez, no, lekko 50 osób, lekko. No bo tak. Mógłbym powiedzieć, że 100 osób. I podsumuję liczbę 50. etatów. To o tym pisze pan Adam. Wiele osób jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne tylko po to, aby mieć ubezpieczenie. Gdy nie będzie to potrzebne, spadnie nam w Polsce bezrobocie. Krótko pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Witam, pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Z Kalwarii Żydowskiej. Panie redaktorze, to jest tylko tak zwany fotomontaż, bo co z tego, że ja pójdę do lekarza, teraz nie będę płacił, jak ja potem nie mogę iść nigdzie do na badania specjalistyczne i tak dalej, bo musiałbym zapłacić. Więc jeżeli to ma być darmowe, to powinno być darmowe w całym zakresie leczenia, a nie tylko to, że pójdę i lekarz mi da skierowanie. I co ja z tym skierowaniem zrobię? No nic, bo nie mam ubezpieczenia. A jeszcze jedno, panie redaktorze, jedno pytanie. Bardzo chętnie w zeszłym roku pan mówił o zadłużeniu, o liczniku Balcerowicza. Chciałem się zapytać, czy tam licznik się zepsuł, czy już jest tyle cyfr, że się nie mieści. Wręcz odwrotnie. Mówicie o zadłużeniu. Wręcz odwrotnie, panie Ryszardzie, licznik się nie zepsuł, co więcej, bardzo pięknie bije nadal i zadłużenie nam się powiększa. Pan Rafał, krótko, panie Rafale, bardzo krótko, proszę, słucham pana. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry. Ja mam tylko jedną taki temat. Generalnie przysługuje nam bezpłatne prawo do opieki zdrowotnej i mamy to zagwarantowane w Konstytucji, więc dyskusja na temat czy płacić, czy nie, jest moim zdaniem tutaj bez jakiegokolwiek sensu. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Za 10 minut 13. Marek Balicki, były minister zdrowia. Od wielu lat postulowanym rozwiązaniem, które również ja popieram, jest wprowadzenie prawa do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli polskich mieszkających na terenie kraju, niezależnie od tego, czy mają obowiązek płacenia składek, czy nie. I tak mówiliśmy wtedy, kiedy wchodził system EWUŚ, co ja uważałem za złe rozwiązanie i tak nadal uważam. Obecny rząd zapowiedział, że taką zasadę wprowadzi. Jak na razie to, co teraz w tym roku wchodzi w życie, to jest fragmentaryczne i daleko nie zaspokajające tego postulatu rozwiązane. Więc powinno być w Polsce tak, jak jest w większości krajów Unii Europejskiej, że ci, którzy mieszkają na terenie kraju, mają prawo zawsze do opieki zdrowotnej na jednakowych zasadach i że szpitale, przychodnie nie muszą za każdym razem weryfikować, czy ktoś ma uprawnienia, czy nie. Składki powinni płacić ci, którzy osiągają te dochody, które podlegają składkowaniu, tak jak podatek płacą tylko ci podatnicy, którzy osiągają dochody, które podlegają opodatkowaniu. I taka zasada powinna być w przypadku składek, a prawo do opieki zdrowotnej powinno nam przysługiwać tak samo jak prawo do edukacji, prawo do zapewnienia ochrony przez policję, jak prawo do sądu, które przysługuje nam niezależnie od tego, jaki podatek i czy płacimy podatek. 8 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie. Witam pana, panie doktorze. Witam serdecznie. I pan dr Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Witam ponownie również. Witam ponownie. Dziś na pytanie, czy darmowy dostęp do lekarza rodzinnego dla wszystkich to dobry pomysł, 45% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 55% mówi, że nie. Listy między innymi dostałem od pana Piotra, panowie. Pan próbuje tę sprawę rozwikłać z pozycji osoby myślącej racjonalnie, a to jest po prostu wprowadzenie socjalizmu w czystej postaci, co z racjonalnego punktu widzenia jest nie do obronienia. Z tym argumentem o socjalizmie pewnie pan doktor Sutkowski się nie zgodzi. No nie zgadzam się z argumentem o socjalizmie. Wydaje mi się, że jest to wprowadzenie zasad jeszcze, czy próba wprowadzenia zasad, bo jest to jeden, pierwszy i nie za duży na razie krok w stronę pewnego solidaryzmu społecznego. A to jest ogromna różnica. Poza tym jest to krok, który powinien również poprawić także kapitał ochrony zdrowia, niewielki zresztą, dlatego, bo będziemy leczyli pacjentów, którzy na wczesnym etapie trafią do lekarza specjalisty medycyny rodzinnej. Mhm. Panowie, jeszcze jedną rzecz rozstrzygnijmy, jeśli można. Pan doktor Krajewski, czy lekarze rodzinni dostaną pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia za wizyty tych ewentualnie nieubezpieczonych? W tej chwili wiemy, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócił się do ministra zdrowia, w jaki sposób traktować tych pacjentów i czy będzie jakaś osobna procedura przewidziana w celu rozliczania tychże, ale na razie nie mamy takiej informacji, że fundusz będzie nam płacił za pacjentów nieubezpieczonych. A jak to powinno w takim razie być rozwiązane, pan doktor Sutkowski? NFZ powinien zwracać? Myślę, że tak, oczywiście. Dlatego też organizacje skupiające lekarzy rodzinnych zwróciły się z pytaniami do pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a prezes to pytanie przekazał do ministerstwa. Myślę, że będzie to konieczne. Pan doktor Krajewski, zmiany mają doprowadzić do sytuacji, o czym mówiliśmy z panem doktorem Sutkowskim, by pacjent bez obaw o opłaty, o te pieniądze, nawet za tę pierwszą wizytę, korzystał z podstawowej opieki zdrowotnej. To się uda? To tak zadziała? Myślę, że to jest realizacja hasła, które myśmy w 2013 roku ukuli, mianowicie POZ dla każdego, ale musi być to rozwiązane na realnych zasadach ekonomicznych, w taki sposób, żeby jednak nie było sytuacji, kiedy pacjenci, którzy nie partycypują w tworzeniu pewnego zasobu finansowego dla funkcjonowania ochrony zdrowia, nie nadużywali tego systemu, a więc musi być tutaj w jakiś sposób partycypacja zachowana. Musi być instytucja, która pokryje koszty funkcjonowania takiego systemu i udzielania świadczeń pacjentom także nieubezpieczonym. No ale skąd te pieniądze? Wiadomo, że ze składek tych, którzy są ubezpieczeni, którzy płacą składki i ci niektórzy piszący dzisiaj do mnie, panie doktorze, pan doktor Sutkowski, po prostu buntują się. Zadają proste pytanie, dlaczego my mamy finansować również tych, którzy się z wielu powodów, różnych, czasami życiowych, czasami nie, czasami z wygody, po prostu nie ubezpieczają. Ja myślę, że to jest dylemat, który nie dotyczy tylko opieki zdrowotnej, chciałbym zauważyć, bo na wiele sposobów zostają również przekazywane środki osób ubezpieczających się, płacący podatki na inne cele socjalne czy społeczne. A zatem no jest i nie to jest dylemat to problem pewnego tylko, wyboru. Nie jest to problem tylko Polski. Pamiętamy dyskusję przy okazji Obamacare w Stanach Zjednoczonych na przykład, prawda? Dokładnie tak. Ja myślę, że potrzebna jest racjonalizacja tego wszystkiego i rzeczywiście absolutnie zgadzam się z panem prezesem Jackiem Krajewskim, który mówi, że potrzebna jest taka racjonalizacja, żeby nie obciążać tych wszystkich z nas, którzy płacą składki i są pod tym względem wzorowymi obywatelami, a część przecież od tych składek się wyraźnie miga. No ale w pewnym momencie będzie tak, że tych migających się i tak nie zachęcimy do płacenia, a wyjście będzie jedno, mianowicie będziemy musieli podwyższyć składki tym, którzy dzielnie płacą. Może się tak zdarzyć, panie redaktorze, natomiast kwestia jest taka, że musi być wydzielony fundusz, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie na te osoby, który jest funduszem zatwierdzonym przez i akceptowanym społecznie na specjalne wypadki. Takie przecież już w tej chwili fundusze istnieją, także w gminach, jeżeli mówimy na przykład o bezdomnych, o pewnych osobach, które są nieubezpieczone, a które muszą pokrywać koszty świadczeń, które zostały im udzielone, bo to często są osoby także chore. Więc taki fundusz musi być utworzony i taki fundusz powinien być poddany społecznej dyskusji i dopiero na takiej podstawie, kiedy wszyscy zgodzimy się na partycypowanie w takich kosztach, a nie przyjmiemy tego przez domniemanie, można w uczciwy sposób finansować świadczenia dla takich osób. Doktor Jacek Krajewski, doktor Michał Sutkowski, dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam, kłaniam się, a my, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 34. Złote? Nie, no coś ty. Grosze.